وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع اخر ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربكم حكيم عليم. وقال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. برادران اسلام، آج اگست 21 2014 بروز جمعرات بعد نماز مغرب یہاں وہ رائل کمیشن کے مرکز جالیہ کے ماہانہ پروگرام میں آج ہم سب جمع ہیں. تو اس پرنور محفل میں آج ہم جس موضوع پر گفت و شنید کرنے والے ہیں، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے بتایا گیا، جنات کی حقیقت اور ان کے احوال، ان کی طبیعت اور ان کے اثرات انسانی زندگی پر. برادران اسلام، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کا حق ادا کروں. حقیقت یہ ہے کہ یقیناً یہ موضوع بڑا ہی حساس موضوع ہے. زمانے قدیم سے لوگ جنات کے تعلق سے افراط و تفریط کے شکار میں ہیں. جو کفار و مشرکین ہیں وہ لاعلمی کی وجہ سے وہ بے شمار توہمات کے جو ہے شکار ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی کتاب آئی تھی وہ بھی جنات کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے میں جو ہے خاسر رہے، جس کی وجہ سے بے شمار عقائد کے جو ہے برائیوں میں مبتلا ہو گئے. اور یہی حال آج امت مسلمہ کا بھی ہے. اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار معاشرتی بیماریاں اور عقیدے کی خرابیاں جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے داخل ہو چکے ہیں. مگر دوسری طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آج ایسے بھی متکلمین اور فلاسفہ کا ایک گروپ ہے اور پہلے سے بھی ہے جو بالکل جنات کے تعلق سے ان کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنات ایک خیالی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی خیالات پر آج بھی بہت سارے مسلمان یہی بات کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں ایک چھوٹا طبقہ ایسے ہیں جو جنات کو مانتے نہیں ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر جنات کی کوئی حقیقت ہوتی تو آج ہم جو ہے جدید دور سے گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو جو ہے اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تحقیق ہو جانا چاہیے تھا. چونکہ آج کوئی اس کے تعلق سے ہم جانتے نہیں ہیں، اس کی تحقیق کچھ آئی نہیں ہمارے سامنے، اس لیے جنات جو ہے کوئی خیالی چیز ہے یا حقیقت نہیں. تو میرے بھائیوں, اس افراد و تفرید کے بیچ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں جنات ہے کیا. قرآن مجید کی روشنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں, اور اس قرآن مجید اور احادیث کو صحابہ اکرام نے جیسا سمجھا اور جیسا انہوں نے تابعین کو سمجھایا, پھر تبع تابعین کے ذریعے سے یہ دین متقدمین سے لے کر آج تک جو دین چلا رہا ہے, جس پر اہل السنہ والجماعت جس پر قائم ہے, آج انہی عقیدے کے مطابق آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے اور ان کے اثرات جو ہے انسانی زندگی پر کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کو جاننے کے لیے یہ جانتے ہیں کہ جن یہ عربی لفظ ہے, جن کے معنی ہیں خفا ستر کے, یعنی پوشیدہ ہونا, چھپنا, اس کو جن کہا جاتا ہے عربی میں. تو اس سے ملتا جلتا قرآن میں بے شمار الفاظ ہیں, جیسے جنہ یا جنون کہا جاتا ہے, مجنون کہا جاتا ہے پاگل دیوانگی کو, پاگل آدمی کو مجنون کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل جو ہے چھپ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو بچہ ماں کے رحم مادر میں رہتا ہے اس کو بھی جو ہے جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ کے کئی پردے کے اندر رہتا ہے, چھپا ہوا رہتا ہے, اس لیے اس کو جنین کہا گیا. تو اسی سے جن ہے چونکہ یہ مخلوق جو ہے انسانی نظر سے چھپی ہوئی ہیں, انسانی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں, اس لیے اس کا نام جن رکھا گیا, جن کہا گیا. تو اس معنی کی تفصیل کے بعد, جن حقیقت میں ایک مخلوق ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان ایک مخلوق کو پیدا کیا, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْل مِن نَارِ السَّمُومِ, جن جو ہیں ہم نے اس کو پہلے سے ایک گرم آگ سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. پہلے سے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا, اور اس زمین پر جن جو ہے ایک آزاد مخلوق کی طرح جو ہے رہتی تھی. مگر جب ان لوگوں کے اندر فساد آ گیا, آپس میں جب یہ لڑنے لگے, آپس میں خون ریزی کرنے لگے, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس زمین سے جو ہے ہٹانے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تاکہ ان کو جو ان کے ساتھ قتال کرے اور ان کو ختم کرے. پھر جو کچھ بچے ہوئے جن تھے ان کو سمندروں کے جو ہے جزیروں میں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف جو ہے بھگا دیا گیا. پھر اس زمین کو جو ہے خالی کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اے فرشتوں اب میں زمین میں ایک دوسرا خلیفہ جو ہے تیار کرنے والا ہوں. وہ کون تھے؟ حضرت انسان. بہرحال اس طریقے سے جن جو ہے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جو ہے ان کا وجود جو ہے شروع ہوا. پھر جن کے تعلق سے اور اب ان کی رہائش جو ہے پہاڑوں کے کنارے, چوٹیوں کے کنارے اور جزیروں میں جو ہے ان کی جو ہے رہائش ہوتی ہے. پھر جن یہ انسانوں ہی کی طرح ان کے اندر بھی جو ہے جنس ہوتے ہیں, مرد اور عورت پائے جاتے ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے مرد عورت کی جو ہے ملاب ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہیں, اور ان کی جو ہے ذریت جو ہے دنیا میں جو ہے آتی ہے جیسے انسان کے جو ہے اولاد ہوتی ہیں, نسل ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہے جن بھی جو ہے کھاتے پیتے ہیں, اور یہ بھی جو ہے انسانوں کی ضروریات کی طرح ان کے پاس بھی جو ہے شہوت ہے اور ان کے اندر بھی جو ہے خواہشات ہیں, اور یہ بھی جو ہے کھانا پانی جو ہے ان کا بھی جو ہے ہوتا ہے. اور کھانے پانی کی ان کی غذا کے تعلق سے ایک حدیث میں خاص کر کے بتایا گیا کہ ہڈی اور گوبر یہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے اس میں غذا رکھا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے جب جاتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو میں عام طور پہ آپ کے لیے وضو کا پانی اور حاجت کے لیے پانی جو ہے میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے پانی لے کر گیا، آپ نے جو ہے پوچھا کون آ رہے ہیں، تو ابو ذر کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا اے ابو ذر میرے لیے کچھ پتھر لے کے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے میں جو ہے طہارت حاصل کروں۔ تو اس کے بعد ابو ذر کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں میں چند پتھر لے کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھ دیا اور وہاں سے دور ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجت سے جو ہے پورے ہو گئے، پھر آپ واپس آئے، تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہڈی اور گوبر کا کیا معاملہ ہے، آپ نے ہڈی اور گوبر لانے سے کیوں منع کیا؟ تو اس وقت پر رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں جو ہے جن کی غذا ہے، جن کی غذا ہے۔ فَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ النَّصِيبِينَ، نصیبین نامی جو ہے جو قبیلہ ہے جن کا، اس میں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا، وَنِعْمَ الْجِنَّ، اور وہ لوگ بہترین جن تھے۔ وہ لوگ بہترین جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی غذا کے تعلق سے سوال کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیا کہ ہڈی اور گوبر جو ہے ان کی غذا ہو جائے، اس لیے تم ہڈی اور گوبر کو جو ہے اپنی استنجا کے لیے، طہارت کے لیے استعمال نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا ان کے اور غذاؤں کے ساتھ ساتھ ہڈی اور جو ہے گوبر ان کے غذا میں شامل ہے۔ پھر جن کے تعلق سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن بھی انسان کی طرح جو ہے ان کے پاس بھی جو ہے عالم لوگ ہیں، ان کے پاس بھی علم والے لوگ ہیں۔ جیسے انسانوں میں جاننے والے جاہل ہر قسم کے لوگ ہیں، اسی طریقے سے جنوں کے اندر بھی جو ہے علم والے اور بغیر علم والے بھی جو ہے موجود ہیں، مگر علم کے معاملے میں انسان جن سے بھی جو ہے زیادہ علم رکھتا ہے، انسان جن سے بھی جو ہے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے انسان علم غیب کو نہیں جانتا، اسی طریقے سے جن بھی جو ہے غیب کا علم نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنے ہوں گے، ہے نا؟ جب سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے جنوں کی مدد کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کھڑے کھڑے ان کی روح جو ہے لے لیا، اور آپ کھڑے رہے لاٹھی کے جو ہے سہارے، اور جب وہ جن یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کی روح قبض کر چکا تھا۔ ان کو اس وقت پر پتہ چلا جب وہ لاٹھی جو ہے جو زمین کے جو کیڑے کھا کر وہ لاٹھی جب ٹوٹی اور آپ کا جسم نیچے گر گیا، جب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام بہت پہلے جو ہے وفات پا چکے تھے، اگر ہم کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہوتا تو ہم اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن کو علم غیب نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں، خاص کر کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنوں کو علم غیب ہے، غیب کا علم یہ جانتے ہیں، بہت ساری خبریں وہ لا کر سنا سکتے ہیں۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تو کوئی ایسا معاملہ پیش جو ہے ایسا حادثہ لیا جس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جن جو ہے علم غیب کو نہیں جانتے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو وفات کا معاملہ جو ہے سامنے آیا۔ بہرحال اس سے پتہ چلا کہ جن جو ہے علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جن کے تعلق سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن انسان کے نظر میں جو ہے آنکھوں کو جو ہے دکھائی نہیں دیتے الا ماشاء اللہ، مگر کسی کو اگر نظر آ گئے تو کبھی کبھی یہ ممکن ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ جو ہے ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات آپ کے ساتھ جو جن کا واقعہ پیش آیا، کیا آپ کے ساتھ کوئی موجود تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کوئی موجود نہیں تھے لیکن ہم نے آپ کو اچانک جو ہے ہم کھو گئے تھے، ہم کو پتا نہیں کیا آپ کو اچک لیا گیا یا آپ کو اڑا کر لے چلا جایا گیا، ہم نہیں جانتے، ہم وہ رات بہت بری رات کی شکل میں ہم جو ہے رات گزارے۔ پھر جب صبح کا وقت جب طلوع ہوا، ہم نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا پہاڑی کے طرف سے ہم نے آتے ہوئے آپ کو دیکھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اچانک غائب ہو چکے تھے، ہم آپ پوری رات جو ہے بڑی پریشانی میں ہم نے نکالا، کہیں دشمن کی طرف سے آپ پر کچھ نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس جنوں کا ایک سفیر آیا تھا، جنوں کا ایک دائی میرے پاس آیا تھا، پھر وہ مجھے لے گیا، میں جنوں کے پاس قرآن کی تلاوت کر کے میں نے سنایا۔ پھر عبداللہ بن سبا کہتے ہیں، آپ مجھے لے گئے اور ہم لوگوں کو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے رات میں، ان مقامات کو ہمیں دکھایا جہاں پر جنوں کی آگ کے نشانات اور ان کے نشانات موجود تھے۔ تو اس کے بعد یہ حدیث میں پھر وہ استنجا کا معاملہ جو ہے آگے بیان کیا گیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ان کی اصلی شکل میں اس وقت پر دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے اکاز نامی بازار کی طرف جو ہے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، کہ راستے میں جب نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام نماز کے لیے آپ کے پیچھے ٹھہر گئے ایک باغ کے اندر، اس وقت پر اچانک اس علاقے کے جن یہ محسوس کرتے ہیں کہ آسمان اور ان کے بیچ میں کچھ حائل آ گیا ہے، کچھ جو ہے یہ رکاوٹ آ چکی ہے۔ تو سارے جن پریشان ہوتے ہیں، حقیقت کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، جاؤ پورے زمین کے مشرق و مغرب میں جو ہے پھیل کر یہ تلاش کرو کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد جن کہتے ہیں، ہم جب زمین پر پھیلے، ہم میں سے ایک وفد، ایک جماعت جو ہے یہ اکاس کے بازار کے راستے کی طرف جا رہا تھا، وہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر جو ہے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر یہ خبر ہم واپس آ کر ہمارے جنوں کے قبیلوں میں ہم نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہی بات ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبروں اور ہمارے بیچ میں جو ہے رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو ہے سورۃ الجن کے اندر یہ سارا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا۔ تو بہرحال اس سے بھی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر بھی جو ہے جن کو جو ہے آپ نے دیکھا۔ بہرحال یہ تو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کے تعلق سے ہوا، مگر جن کبھی کبھی اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل کر کبھی انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور کبھی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ جانور میں خاص کر کے کتے کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں جو ہے زیادہ کر کے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا۔ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یختو الصلاۃ المرء والحمار والکلب الاسود، نماز کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں تین چیزیں، ایک عورت، دوسرا گدھا اور تیسرا کالا کتا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، تو کالے کتے کو خاص کر کے کیوں نہیں کہا گیا؟ کتے تو اور ان کے بھی موجود ہیں، لال اور پیلے کلر کے کتے بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ کالا کتا جو ہے شیطان ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جو ہے شیطان کتوں کی شکل میں جو ہے آ سکتا ہے، خاص کر کے کالے کتے کی جو ہے شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن ابی بن کعب وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو یہ خبر ملی کہ انہ کان لہو جرن، کہ ان کے پاس ایک جو ہے ایک تھیلا تھا جس میں کھجور تھے، تو کہتے ہیں، فکان ابھی یہ تعاہدو، میرے باپ اس کھجور کے تھیلے پر برابر نظر رکھتے تھے، فوجدہو ینقص، انہوں نے دیکھا کہ وہ کھجور اس کے اندر سے جو ہے کم ہو رہا ہے، روزانہ جو ہے تھوڑے دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا، فحرسہو، اس کے بعد میرے والد اس کھجور کو رات میں جو ہے اس کی چوکی داری کرنے لگے، اس کی دیکھ بھالی کرنے لگے۔ تو اچانک اس رات میں دیکھتے ہیں کہ ایک جوان لڑکے کی شکل میں ایک ظاہر ہوا، پھر کہا تو میں نے اس پر سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا، پھر میں نے کہا کیا تو جن ہے یا تو انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا تیرا ہاتھ مجھے دکھا، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا، تو وہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی طرح تھا، اور اس کے ہاتھ پر جو بال تھے وہ بھی کتے کے بال کی طرح تھے۔ اس کے بعد کہا کیا سارے جن اسی طریقے کے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے جن کے تعلق سے آج جو جانا ہے اس سے زیادہ تم نہیں جان سکتے، مطلب تقریباً سارے جن جو ہیں اسی طریقے کے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا فما حملک علی ما صنعت، تو نے یہ کام کیوں کیا، یعنی تو جو آ کر رات میں یہ جو کھجور چرا رہا ہے یہ کام تو کیوں کیا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم بہت خیرات کرنے والے شخص ہو، صدقہ کرنے والے شخص ہو، تو مجھے ضرورت تھی کھجور کی، اس لیے میں آ کر یہاں سے لینے لگا۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں تو میں نے پوچھا تم جیسے جنوں سے ہم جیسے انسانوں کو بچنے کا راستہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم کو ہم سے جو ہے بچنا ہے تو تم کو آیت الکرسی پڑھنا پڑے گا، تم کو آیت الکرسی پڑھنا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق الخبیث، خبیث نے سچ کہا ہے، یعنی یہ جو جن تھا یہ خبیث تھا مگر جو بات اس نے بتائی وہ سچ بات بتائی۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ انسان جو ہیں، یہ جن جو ہیں کبھی انسانی شکل میں بھی جو ہے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے جس میں یہ حدیث ابو سائب جو ہشام بن زہرہ کے جو ہے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار ابو سعید خدری کے پاس گئے ان کے گھر میں، اور کہتے ہیں میں نے ان کو ابو سعید خدری کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں ان کے انتظار میں تھا تاکہ وہ اپنی نماز کو پوری کر لیں، پھر میں نے ان کے گھر میں جو کھجور کے تھوڑے تٹیاں پڑے ہوئے تھے وہاں سے کچھ حرکت کی آواز میں نے سنی، تو میں نے دیکھا کہ وہ سانپ ہے، تو میں ارادہ کیا کہ اٹھوں اس سانپ کو جو ہے قتل کر دوں، مگر حضرت ابو سعید خدری نے جو ہے مجھے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، تو یہاں تک کہ انہوں نے نماز کو پوری کر لی۔ پھر نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو اس علاقے میں یہ جو گھر نظر آ رہا ہے سامنے، کیا تم کو گھر نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ گھر تو میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ اس کو ابھی قریبی میں شادی ہوئی تھی، تو ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی جنگ میں جب ہم نکلے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، چونکہ وہ نئی شادی اس کی ہوئی تھی، وہ دوپہر کے وقت میں گھر میں آرام کرنے کے لیے جو ہے اپنے گھر کی طرف نکلا، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا وقت دوپہر کا ہے، تم اپنی حفاظت کے لیے کچھ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لو۔ تو میں اپنا نیزہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گھر کی طرف گیا، دیکھتا ہوں کیا ہے کہ میری بیوی گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، تو میں غیرت کے مارے اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میری بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ اللہ کے لیے، پہلے گھر کے اندر تو جا کر دیکھو کہ گھر میں کیا ہے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا دیکھتا ہوں کہ بستر میں ایک سانپ جو ہے لپٹا ہوا ہے، ایک سانپ لپٹا ہوا، تو میں جو ہے فوری آگے بڑھا اور جو ہے اس سانپ کو جو ہے مار دیا۔ اس کے بعد اس صحابی کے جو بیوی تھیں اہلیہ وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ سانپ کو انہوں نے مارا میں دیکھتے ہوں کہ جو ہے میرے شوہر کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا، مجھے پتا نہیں کیا سانپ پہلے مرا ہے یا میرے شوہر جو ہے پہلے مرے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے تاکہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفروا لی صاحبکم, تم اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اس لیے کہ یہ شہر میں یہاں پر جن بستے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں, جو مسلمان ہوئے ہیں. جب تم میں سے کوئی ان جنوں میں سے الگ شکل میں, سانپ یا کسی اور شکل میں دیکھو, تو ان کو 3 دن کی مہلت دے دو, ان کو وہاں سے ہٹنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دو. اگر وہ نہ ہٹے تو اس وقت تو اس کو تم چاہے تو قتل کر دو, کیونکہ وہ شیطان ہوتے ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ جن اور دوسری شکلوں میں, خاص کر کے سانپ وغیرہ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے جنوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنایا ہے, وہ انسانوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے ہیں, مگر وہ دوسری شکل میں آ سکتے ہیں. اسی لیے عام طور پر انسان جو ہے جنوں سے ڈرتے ہیں. خود سورۃ الجن میں جن جو مسلمان ہو گئے وہ آ کر وہ کہنے لگے کہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ انسانوں میں سے جو مرد ہیں وہ جنوں کے مرد سے جو ہے ڈرنے لگے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, حالانکہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. انسان ڈرنے کی وجہ سے جن جو ہے اور زیادہ اکڑنے لگے ہیں, اور زیادہ فخر محسوس کرنے لگے ہیں, ہے نا. تو بہرحال یہ جنوں کے تعلق سے اتنی مختصر سی بات جو ہے آج ہم نے جانا. تو اس کے بعد ہم موضوع کا ایک دوسرا حصہ کہ جن اور ابلیس میں فرق کیا ہے. ہم نے ابلیس کا نام بھی سنا ہے. ابلیس حقیقت میں یہ بھی جن میں ہے, مگر وہ جن ہے جو اس آدم علیہ السلام کے وقت کی پیدائش کے وقت پر فرشتوں کے ساتھ جو ہے آسمان پر تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ابلیس جنت کا داروغہ تھا, یہ فرشتوں کا استاد تھا, ہے نا. مگر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد, ان کی تخلیق کے بعد, جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا, اس نے جو ہے کرنے سے انکار کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ابلیس جو ہے یہ جن کے قبیلے سے تھا, جن کے نسل تھے. تو اس سے پتا چلا جب ہم کبھی ابلیس ہیں گے تو حقیقت میں ابلیس وہ ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, وہ اس کا نام ہے, اور اس کو عزازیل بھی جو ہے کہا جاتا ہے. تو بہرحال ابلیس اور جن میں جو ہے یہ الفاظ میں جو ہے یہ فرق جاننا جو ہے ضروری ہے. یہ جاننے کے بعد اب شیطان اور جن میں فرق کیا ہے. عام طور پر لوگ اس کو سمجھنے میں بھی جو ہے غلطی کرتے ہیں کہ شیطان کیا ہے اور جن کیا ہے. حقیقت میں شیطان کے معنی ہیں, شیطان جو ہے شتنا سے ہے. شتنا کے معنی عربی میں بعودہ یا تجاوزہ کے ہیں, یعنی دور ہونا, حد سے آگے بڑھنا, یہ معنی جو ہے شیطان کے. تو جو بھی حد سے آگے بڑھ جائے, قانون سے آگے بڑھ جائے, اطاعت گزاری سے آگے بڑھ جائے, عربی میں اس کو شیطان کہتے ہیں, ہے نا. اور وہ شیطان جن میں بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ شیطان جو ہے انسان میں بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ عربی زبان میں شیطان جو ہے جانوروں کو بھی کہا گیا. اگر کوئی جانور بہت زیادہ سرکش ہے, اگر خوابوں میں نہیں آتا ہے, تو اس کو بھی جو ہے شیطان کہا گیا, ہے نا. بہرحال یہ جو ہے اس کی تفصیل ہے کہ شیطان کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا, جو انسان میں بھی ہو سکتے ہیں اور جن میں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ جب شیطان کہا جائے تو شیطان صرف جن میں ہیں, انسان میں بھی جو ہے شیطان پائے جاتے ہیں. مگر عام طور پر عرف میں شیطان جب کہا جاتا ہے تو جنوں میں جو شیطان پائے جاتے ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر شیطان کے جن کے مذہب کے تعلق سے ایک بات جاننا اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کیوں پیدا کیا, ان کا مذہب کیا ہے, یہ بھی جو ہے ایک اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش کے تعلق سے قرآن مجید میں بتاتا ہے میں نے انسان کو جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا اسی مقصد کے ساتھ شیطان کو بھی پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان اور جن دونوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر ہوا کیا ہے, جنوں میں بھی جو ہے وہی حال ہوا جو انسانوں میں ہوا. اللہ نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, مگر سارے انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اسی طریقے سے سارے جن بھی جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جنوں میں مومن جن بھی ہیں، مسلم جن بھی ہیں اور کافر جن بھی ہیں، اور جیسے انسانوں میں جیسے خبیث قسم کے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، با اخلاق لوگ ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی جو ہیں خبیث قسم کے جنات ہیں اور جو ہے ناپاک قسم کے جو ہے جنات ہیں، اور اچھے انسان، اچھے جنات، شریف جنات، دیندار جنات ایسے بھی موجود ہیں، ہے نہیں؟ تو اسی طریقے سے مذاہب ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جیسے انسانوں کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ تو بہرحال یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جن خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں جو حد سے تجاوز کر چکے ایسے لوگ بھی جو ہے ہمارے اندر موجود ہیں، تو جن خود جو ہے اس کا بیان دیتے ہیں۔ بہرحال آگے جیسا کہ ہم نے جانا کہ جن اور شیطان میں فرق کیا ہے، جن جو شیطان انسان اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں، اور جن جو ہے ایک مخلوق ہے، شیطان نامی کوئی مخلوق نہیں ہے، شیطان نامی اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے یا تو فرشتوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا، شیطان نامی جو ہے کوئی مخلوق الگ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ اب یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد تو سب سے پہلے شیطان کا نام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ سب سے پہلے شیطان کا نام اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دیا، جو ابلیس آدم علیہ السلام کے وقت پہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اس نے انکار کر دیا، ہے نہیں؟ اس سے پہلے شیطان کا لفظ نہیں تھا، چونکہ اس نے سب سے پہلے انکار کرنے والا جنوں میں سے تھا، اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا، فوسوس لہما الشیطان قرآن میں کہا، تو ان دونوں کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے وسوسہ ڈالنے والا شیطان تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں فأزلهما الشیطان عنہا، شیطان نے جنت سے جو ہے ان کو نکال دیا، تو شیطان کا لفظ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابلیس کو دیا، اس کے بعد شیطان جو بھی اس ابلیس کی اتباع کریں گے، اس کی تابے داری کریں گے، شیطان کی فرما برداری کریں گے، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، سب کو جو ہے شیطان کہا گیا۔ اس کے تعلق سے جو ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے شیطانوں اور انسانوں کے جنوں میں سے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھیں۔ بہرحال اس سے پتا چلا کہ شیطان جو ہے سب سے پہلے پہلا شیطان جو ہے ابلیس ہے، تو اور شیطان عام طور پہ جھوٹے ہوتے ہیں، عام طور پہ شیطان جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ خبیث ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو اب پہلا شیطان جو ابلیس ہے، اس نے سب سے پہلے انسانوں کے خلاف جو ہے اس نے اپنا جنگ شروع کیا، انسانوں کے خلاف سب سے پہلے اس نے جنگ شروع کیا، اور جنگ میں کیا کہا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے شیطان کو ابلیس کو نکال دیا، اس نے کہا اے اللہ تو نے اتنا بڑا مقام مجھے دے کر رکھا، آج تو مجھے جنت سے اس لیے نکال رہا ہے کہ شیطان انسان کو میں نے، آدم کو میں نے سزا نہیں کیا، میرا اتنا بڑا مقام سے تو آج مجھے جنت سے نکال رہا ہے، بہرحال میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اس کا انتقام آدم اور آدم کی اولاد سے میں ضرور اس کا انتقام ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا۔ اس چیلنج کے تعلق سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، جب اس نے جو ہے تکبر کیا جنت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے شیطان تو یہاں سے نکل جا، تیرے لیے درست نہیں ہے کہ تو جنت میں یہاں پر تکبر کرے، آج تو ذلیل ہو کر تو یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے دے، اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا آج تجھے میں مہلت دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے، ابلیس نے کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین، اس ابلیس نے کہا اے اللہ جس چیز کی وجہ سے آج تو مجھے جنت سے ہٹا رہا ہے تو ضرور میں ان کے جو ہے ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو اپنا ناشکرا پائے گا۔ شیطان نے کیا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جس انسان کی وجہ سے آج تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو میں تیرا نافرمان بنا کے چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے مردود تو یہاں سے نکل جا، جو بھی تیری اتباع کریں گے ان میں سے تجھ کو اور ان کو ساروں کو میں جہنم میں بھر دوں گا، تجھ کو ان کو میں ساروں کو جو ہے جہنم میں جو ہے بھر دوں گا۔ اس طریقے کی آیت قرآن مجید میں اور دو تین جگہ پر جو ہے موجود ہے۔ برحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس جو پہلا شیطان ہے وہ انسانوں کے خلاف ایک جنگ شروع کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا تو وہاں سے اس نے اپنا جنگ شروع کیا، تو وہ اس کو پوری طریقے سے پتا تھا کہ انسان سے کون سا کام کرائے تو اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے سارے کاموں میں، اپنے سارے پروگرام میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا دو مین ایجنڈا تھا۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹانا اور اس کی فرما برداری سے ہٹا دینا، اللہ کی عبادت سے نکال کر اس کے غیر اللہ کی عبادت میں لگا دینا، یہ ابلیس کا سب سے پہلا جو ہے ٹارگیٹ تھا، اس کا پہلا ہدف تھا۔ پھر دوسرا ہدف کیا ہے، انسانوں کے بیچ میں جو ہے اختلاف پیدا کرانا، انسانوں کے بیچ میں آپس میں لڑانا، یہ دو اہم جو ہے ٹارگیٹ ہے ابلیس کا، شیطان کا، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے کرنا شروع کیا۔ تو ابھی نیچے چند مثال جو کس طریقے سے شیطان انسان کو اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک کے تعلق سے، انسان جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ صرف جن کو لے کر نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کے نیک صالحین بندوں کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جنوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جن کی۔ تو یہ سارے لوگ، اس کا مقصد، ابلیس کا مقصد یہ ہے انسان بھلے کسی کی بھی عبادت کرے مگر اللہ کی نہ کرے، اللہ کی عبادت سے اس کو ہٹا دے یا اللہ کے ساتھ اس کا شریک بنا دے، یہی جو ہے اس کا اہم مقصد ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اے آدم کے بچوں، بیٹو، کیا میں نے تم کو یہ یاد نہیں دلایا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم صرف میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت سارے خاندانوں کو، بہت سارے قبیلوں کو، اور بہت سارے نسلوں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے، تم عقل کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے کہ شیطان کی تم عبادت نہ کرو۔ تو اس کے بعد اور ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھی یہی کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان انہ کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ وہ رحمان کا جو ہے نافرمان ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اس قسم کے آیات بے شمار ملیں گے جس میں بتایا گیا تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت میں آ کر تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، شیطان کی اطاعت میں آ کر اس کی جو ہے بات مان کر تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بذات خود تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ لوگ جنات کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، جنات کی جو ہے پوجا کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا، پوچھے گا اے فرشتوں کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم جو ہے تم کیا انسانوں کو تمہاری عبادت کرواتے تھے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرے گا، تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے جو ہے انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے نہیں کہا، بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، بلکہ انسان جنوں کی عبادت کرتے تھے اور جن اور اکثر انسان جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم نے جو ہے کبھی بھی انسان سے ہم نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، جن کی بات مان کر جو ہے انسان ایسا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جن جو ہے جو حقیقت میں جو خبیث جو کافر اور فاسق شیطان ہے، یہ جو ہے انسان کو گمراہ کرنے میں سب سے اہم اس کا ایجنڈا جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ شرک کراؤ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو جو ہے شامل کراؤ، یہ اس کا اہم مقصد ہے۔ دوسرا طریقہ انسان کو گمراہ کرنے کا ہے جادو اور کہانت کے ذریعے سے۔ جادو اور کہانت کی بھی جو ہے تفصیل ہے، یہاں پر ہم مختصر یہ بیان کرتے ہیں کہ جادو اور کہانت یہ دونوں جو ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا حربہ ہے۔ قرآن مجید میں اور آہ میں یہ بیان کیا گیا کہ شیاطین جو برے جن ہیں، شیاطین یہ آسمان پر جاتے ہیں، اوپر جا کر آسمان کی خبریں سنتے ہیں، سن کر وہ خبروں کو لے آ کر انسانوں میں جو ان کے چیلے ہیں، جو ان کی بات ماننے والے لوگ ہیں، ان کو وہ آسمانی خبریں بتاتے ہیں۔ آسمانی خبریں جب وہ سننے کے لیے جب یہ جن جاتے ہیں، فرشتے آسمان سے ان کو جو ہے دے مارتے ہیں، شعلہ انگار کے شعلے سے اس کو مارتے ہیں، تو اس کے بعد وہ شیطان وہاں سے یا تو مر جاتے ہیں یا تو بچ کر جو ہے وہاں سے جب بھاگ کر آتے ہیں اپنے چیلوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ چیلے ان کے جو انسانوں میں موجود ہیں یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ان باتوں کو لوگوں کے اندر غیب کا دعویٰ کریں ان باتوں کو لے کر، اور لوگوں کو جو ہے ان باتوں کے ذریعے گمراہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جن جو اوپر جا کر جو باتیں سن کر آتے ہیں وہ حق ہیں، وہ سچی باتیں ہیں جو غیب کی باتوں میں سے ہیں، مگر اس میں سے ایک دو بات اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر انسانوں کو لا کر بتاتے ہیں، پھر ان کے جو چیلے ہیں وہ اس میں ایک میں سو باتیں جو ہے ملا کر جو ہے اس میں گڑبڑ کر کے لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے غیب کے علم کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو لوگ جب ان کے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو ان کی شیطان کی باتیں جو ہے ان کاہنوں کے ذریعے سے، جادوگروں کے ذریعے سے شیطان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن جو ہے جب شیطان انسان کو جو ہے ابلیس جب انسان کو جو ہے یہ کرے گا، ملامت کرے گا، انسان ابلیس کو شیطان کو ملامت کریں گے، اس وقت پر جب اعتراف کریں گے، انسان بھی اعتراف کریں گے اور جن بھی اعتراف کریں گے، اے اللہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، کیا بولیں گے جن اور انسان، اے اللہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے جس دن یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، کہے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعتوں، تم نے بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنی طرف لیا، قبضے میں لیا، تو اس وقت پر انسانوں میں جو ان کے ساتھی ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی جن آسمان کی باتیں لا کر ہم کو دکھاتے تھے، ہم جو ہیں اس میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے، اپنی ہماری جو ہے دنیا چلاتے تھے، اور ہم شیطان کی بات بھی مانتے تھے تاکہ شیطان بھی اس میں خوش ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو ایک ذریعہ بنایا ہے یہ جادو اور کہانت بھی جو ہے اس میں ہم ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے اوپر جو ہے شیطان متعین ہے، ہر انسان کے اوپر شیطان متعین ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ حضرت عروہ بن زبیر وہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس سے نکلے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے کہا کہ فغرت علیہ، تو آپ کو غیرت آ گئی حضرت عائشہ کو، اور آپ کی طرح آپ کے پیچھے جو نکلنے لگی دیکھنے کے لیے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اگر تھی فقلتو، اے عائشہ کیا تو غیرت میں آ چکی ہے کہ میں تیرے پاس سے نکل کر کسی اور سوکن کے پاس جا رہا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول, مجھ آپ جیسے شوہر پر مجھ جیسی بیوی اگر غیرت میں نہ آئے تو پھر کیا ہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ, کیا تیرے پاس شیطان آیا تھا؟ تو اس وقت پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا یہ میرے کیا انسان کے پاس شیطان ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول, کہ آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے پاس بھی شیطان ہے, مگر میرے شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے میری مدد کی, شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا, وہ ہمیشہ مجھے اللہ نے مجھے وہ جو ہے آننی علی خیر, وہ بھلائی کی طرف ہی مجھے رہنمائی کرے گا, مجھے برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے شیطان متعین ہے, جو ہمیشہ اس کو اس کے اندر جو ہے خیالات پیدا کرتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے, اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہ جو ہے پیدا کرتا ہے. اور خاص کر کے جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہیں, اللہ کے تعلیم سے دور ہیں, قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو بھی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو جو ہے متعین کر دیتے ہیں. جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان متعین کر دیا جاتا ہے, جو ہمیشہ اس کو اور زیادہ بہکاتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ساری جو ہے اس میں شیطان کے حربے بیان کیے گئے. اس کے علاوہ شیطان عام طور پر لوگوں کو وسوسوں کے ذریعے سے, جیسے آدم علیہ السلام کو جو بہکایا تھا وسوسوں کے ذریعے بہکایا تھا, فوسوس لہما الشیطان, یعنی دل میں خیالات پیدا کرنا, مختلف قسم کے خیالات پیدا کرنا. کبھی کبھی شیطان شک و شبہ جو ہے دل میں ڈالتا ہے عقیدے کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. کبھی ایسا بھی جو ہے تو ایک حدیث میں عقیدے کے بارے میں شک و شبہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یاتی احدکم فیقول, شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بتاؤ من فیقول اللہ من خلقک, کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا. پھر کہے گا فمن خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال تم کرے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان ہے, اور اس کے بعد تم جو ہے تعوذ پڑھو اور جو اعوذ باللہ پڑھ کر وہاں سے جو ہے ہٹ جاؤ. تو اس طریقے سے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ شک پیدا کرانا, یعنی کسی کے خلاف جو ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا تاکہ اس بات کو ذریعہ بنا کر آپس میں لڑیں, اس بات کو ذریعہ بنا کر آپس میں لڑیں. پھر شیطان کے حربوں میں سے ایک بری چیز کو اچھی کر کے دکھانا اور اچھی چیز کو بری کر کے دکھانا, یہ بھی جو ہے شیطان کے حربوں میں سے ہے نا. اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں جو ہے کئی جگہ پر آیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں شرک کو جو ہے ان کی نگاہوں میں مزین کر کے دکھاتا ہے شیطان, شرک کرنے والوں کی نگاہ میں کہ تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے, اس کو جو ہے تم آگے بڑھاؤ, اس کو کرتے جاؤ, تو اس کو مزین کرتا ہے. اسی طریقے سے جو تکبر کرتے ہیں, ہٹ دھرمی کرتے ہیں اپنی برائی پر قائم رہنے کے لیے, ان کے اعمال کو بھی جو ہے شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَزُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, کہ شیطان کو اس کا یہ فرعون کو اس کا برا عمل جو ہے شیطان خوبصورت بنا کے دکھایا, اور اس طریقے سے وہ سیدھے راستے سے حق کے راستے سے شیطان اس کو روک لیا. تو اس طریقے سے شیطان کے حربوں میں سے بہت ساری آیتیں دلیل میں ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصر بیان کر رہا ہوں. بہرحال تو شیطان اس طریقے سے ایک بری چیز کو اچھی کر کے دکھانا اور اچھی چیز کو جو بری کر کے دکھانا, یہ بھی شیطان کے کارناموں میں سے ہے. پھر جیسا کہ میں نے بتایا اس کے دو اہم مقصد, ایک انسانوں کو اللہ کی عبادت سے اور ہٹانا, اللہ کے ساتھ شرک کرانا, دوسرا اہم مقصد انسانوں کے بیچ میں اختلاف کرانا, آپس میں لڑانا ہے نا, یہ بھی ان کے اہم جو ہے مقاصد میں سے ہیں. اس تعلق سے ایک حدیث موجود ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے کہ ان الشیطان عذیب الانسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے انسان کا بھیڑیا ہے, جیسے جانور جو بکری کے بھیڑیے ہوتے ہیں, اور جو بھیڑیا اپنے ریوڑ سے ہٹ کر جب نکل جاتا ہے, جو بکری اپنے ریوڑ سے نکل کر دور چلی جاتی ہیں, فوراً جو ہے بھیڑیا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اگر تم میں سے کوئی اپنی جماعت سے ہٹ کر اگر نکل گئے, دور چلے گئے, تو تم کو جو ہے شیطان اسی طریقے سے جو ہے قبضہ کر لے گا. اس کے بعد کہا فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ, تم آپس میں اختلاف کرنے سے, آپس میں ٹکڑے ہونے سے بچو. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَ, تم جماعت کو جو ہے قائم پکڑو. وَالْعَامَّةَ وَالْمَسْجِدَ, اور عام لوگوں کے ساتھ ہی رہو, یعنی پبلک ایک ہی جماعت بن کے رہو, اور مسجد کو قائم پکڑو. اس طریقے سے شیطان تم کو بہکا نہیں سکتا. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو وہ حدیث, مشہور حدیث جو آپ سنے ہوں گے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یضع عرش على الماء, شیطان یعنی ابلیس پانی پر اپنا عرش ڈال کر بیٹھتا ہے, اور پھر اپنے چیلوں کو لوگوں کے بیچ میں, انسانوں کے بیچ میں بھیجتا ہے, اور کہتا ہے جاؤ تم لوگوں کو گمراہ کرو, اور ان کے اندر جو ہے لڑائی, جو ان کے اندر جو ہے فساد پھیلا کراؤ. اس کے بعد فَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً آدَمُهُ عِنْدَهُ فِتْنَةً, ابلیس کے پاس اس کے چیلوں میں سے, اس کے جنوں میں سے زیادہ عزت والے, اونچے مرتبے والے وہ ہیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلا سکتے ہیں, سب سے زیادہ فتنہ پھیلا سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اے جی احدہم فیقول, تو اس جن میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقتہ بینہ بین اہلی, کہ ابلیس کے پاس وہ چیلا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کہ کسی کو یہ نقصان پہنچا دیا, میں نے اس کا یہ نقصان کرا دیا, تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے میں نے جدائی ڈال دی, ان کے بیچ میں نے لڑا دیا, اس کے بعد وہ شیطان, وہ ابلیس جو ہے اس شیطان کو خریب کر لیتا, خریب کر کے اس کو شباشی دیتا ہے, کہتا ہے نعم انت, تو ہی جو ہے بہت خوب بڑا کام کر کے آیا ہے. تو اس سے پتا چلا شیطان کے حربوں میں سے ایک اہم حربہ کیا ہے, میاں بیوی میں آپس میں لڑانا, اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اندر فرقہ پیدا کرنا, ان کے اندر اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے کرنا, یہ شیطان کے اہم مقاصد میں سے. بہرحال چونکہ وقت ہوتا ہے ہم یہاں پر اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں, تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جاننا ضروری ہے, چونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے, ہم ایک گھنٹے کے اندر پوری تفصیل جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حقیقت میں شیطان جو ہے یہ مومن کے سامنے, مسلمان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس اللہ سے جو چیلنج کیا, اس وقت پر اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان, میرے جو نیک بندے ہوں گے, مجھ سے ڈرنے والے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کچھ نہیں چلے گا, ان کے اوپر تیرا کچھ نہیں چلے گا. تو اللہ کے نیک بندوں کو شیطان, جن سے شیطان سے جو ہے کسی قسم کے ڈرنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ شیطان سے بچنے کے لیے اسلام میں یہ بہت سارے طریقے بتائے گئے کہ شیطان سے کس طریقے سے بچا جائے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے, ہم اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن ہی سمجھو, کبھی اس کو دوست نہ سمجھو. تو ضروری ہے کہ ہم شیطان کو, یہ برے جن ہیں ہم ان کو اپنا دشمن ہی سمجھیں, کبھی دوست نہ سمجھیں. پھر اس کے بعد احادیث میں اور قرآن میں استعاذہ کرنے کا حکم دیا گیا, تم زیادہ سے زیادہ اور وقتاً فوقتاً شیطان سے پناہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ کی, ہے نا, مطلب کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا, یا لا حول, اس طریقے سے پڑھتے رہیں. اور کچھ بھی اچھا, کوئی بھی اچھا کام کرنے جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ شیطان اس میں کوئی خلل پیدا کر سکتا ہے, وہاں پر جو ہے استعاذہ کریں, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر جو ہے استعاذہ کریں, جب حمام کے اندر جائیں تو اس وقت پر جو ہے دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے خبیث مرد اور عورت جو ہے شیطان سے. تو اس طریقے سے ہر جگہ پر, اور کھانے کے وقت پر بھی یہ بتایا گیا کہ بسم اللہ کہہ کر کھائیں, ورنہ شیطان بھی جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے کھاتا ہے. تو یہ اس قرآن میں اور احادیث میں شیطان سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائے گئے. اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے انسان کے سامنے شیطان کمزور ہے, انسان کے سامنے شیطان کمزور ہے, اس شرط کے ساتھ کہ شیطان انسان موحد ہو. تو بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ اس قسم کے وسوسے پیدا کر رہا ہے. قرآن میں یہ بتایا گیا وسوسے جو ہیں شیطان جو پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, اس کو بہت سارے لفظ ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا کہ نزغ, عربی میں نزغ کہتے ہیں چبانا, عربی میں نزغ کے معنی جو ہیں چبانے کے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے انسان کو جو ہے چباتا ہے, یہ چبانا دل میں بھی ہو سکتا ہے, دماغ میں بھی ہو سکتا ہے, اور جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے, ہے نہیں؟ تو یہ وسوسے کو بھی جو ہے کہا گیا, نزغ استعمال کیا گیا. قرآن مجید میں آیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, کہ جب تم کو شیطان چبائے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ طلب کریں. اس کے تعلق سے ایک حدیث آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو شیطان جو ہے چباتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے رونے لگتا ہے. سارے بچوں کو شیطان چباتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان جو ہے اپنا نزغ جو ہے نہیں کیا, کیونکہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے دعا کیا فَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اے اللہ میں اس کو اور اس سے ہونے والے اولاد کو تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شیطان کے نس سے بچایا. اس کے علاوہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو جو ہے شیطان جو ہے چباتا ہے. اس کے علاوہ اور ایک حدیث میں ہے ادفع بالتی ہی احسن, نحن ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون, تم برائی کو اچھے طریقے سے اس کو دور کرو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ان یحضرون, اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے وسوسوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اے پروردگار ہم اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو, شیطان ہمارے پاس حاضر ہو اس سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہیں اس قسم کی آیتیں دعائیں جو ہیں پڑھتے رہنی چاہیے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں بتایا بیت الخلاء کے میں جاتے وقت پر جو ہے دعا کریں کہ اے اللہ خبیث جن اور خبیث مرد عورت جن سے جو ہے میں پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد جب ہم اپنے بیوی کے پاس ہم بستری کے مقصد سے اگر جائیں تو وہاں پر بھی چونکہ شیطان جو ہے وہاں پر اپنا کام کرتا ہے, اس لیے کہا کہ وہاں پر بھی دعا کریں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, کہ اے اللہ تو ہماری حفاظت کر ہم شیطان سے, اور جو اولاد تو ہم کو دے گا اس کی بھی جو ہے شیطان سے حفاظت کر. اس کے بعد کہا اگر اس دعا کے بعد اگر کسی کو اولاد ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کو شیطان کے نقصان سے بچاتا ہے, ہے نہیں؟ تو اتنی بڑی بات ہے. تو یہ سارے نسخے سارا علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے, اگر ہم اس کو طریقے سے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے اس کو عمل کریں گے اس پر تو شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہم کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, حضرت عمر جب ایک راستے سے گزرتے تھے تو شیطان دوسرے راستے سے بھاگتا تھا, ہے نہیں؟ حالانکہ وہ کچھ کرتے نہیں تھے, ان کا دبدبا ان کا دین کے اوپر قائم رہنے کا انداز ایسا تھا کہ شیطان ان سے ہمیشہ ڈرتا تھا گھبراتا تھا. تو ہم بھی اگر اپنے اعمال کو ہم درست کریں گے ہم اب ہمیشہ پاک صاف رہیں گے, ہمیشہ جو ہے عبادت گزار, ہمیشہ جو ہے دعاؤں کی پابندی اور ہمیشہ جو ہے قرآن کی پابندی اس طریقے سے کرتے رہیں گے کوئی شیطان کوئی جن جو ہے ہم پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. بہرحال جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے شیطان کے وسوسوں سے اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے جو ہے سب سے بہترین چیز جو ہے آیت الکرسی, ہے نا؟ آیت الکرسی یہ بہت اہم چیز ہے, اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کو یاد کر لیں. اس کو معنی کے ساتھ یاد کریں، ہے نا؟ شیطان خود جو ہے سکھائے ہیں صحابہ اکرام کو کہ اگر تم کو ہم سے بچنا ہے تو تم یاد آیت الکرسی پڑھو، ہم سے تم بچ جائیں گے، ہے نا؟ تو اس کے اوپر بھی ہے وہ مشہور حدیث جو اس میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رمضان کے کا صدقہ وہ جمع کر کے رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کو اس صدقہ کی حفاظت کے لیے لگا دیے تھے، تو ان کے پاس رات میں ایک آنے والے آیا اور اس صدقہ کا جو مال تھا، جو کھجور اور جو بھی چیزیں تھیں، اس کو وہ سمیٹنے لگا اور کہا، پھر اس وقت پر خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں بہت محتاج ہوں، میں بہت غریب ہوں، مجھے بہت سختی کے ساتھ اس کی ضرورت ہے، مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ پھر جب صبح ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ کہ تم ما فعل اسیرک البارحہ، کہ تمہارا کل کا جو تمہارے پاس جو آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو یا رسول اللہ شکا حاجتن شدیدہ، رسول اللہ ہم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رات میں کچھ ہوا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کہا کہ اللہ کے رسول اس نے شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے اور اس کو زیادہ غریب ہے، میں اس پر رحم کیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا، پھر اس نے کہا وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر وہ کل آئے گا، آج رات پھر وہ آئے گا، پھر میں نے جان لیا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ بات۔ اس کے بعد میں نے دیکھا فرست ہو، میں اس کے گھات میں بیٹھ گیا اس کے انتظار میں، پھر وہ آنے آیا اور آ کر غلہ جو ہے سمیٹنے لگا اور کھجور جو ہے وہاں سے لینے لگا، پھر میں نے اس کو پکڑا، پھر کہا آج تو میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس کو رحم کیا اور خلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارا رات کا رات میں تمہارے پاس آنے والے کے ساتھ تمہارا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے دوبارہ وہی شکایت کی، بھوک کی اور تکلیف کی اور غریبی کی شکایت کی، تو میں نے اس پر رحم کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا وہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ پھر واپس آئے گا۔ پھر میں تیسری رات بھی جو ہے اس کے گھات میں بیٹھ گیا، پھر وہ اسی طریقے سے آیا اور وہ آ کر مال سمیٹنے لگا، غلہ سمیٹنے لگا، تو میں نے کہا آج میں تجھے ضرور اس کو رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ اس وقت پر اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں ایسی باتیں تم کو سکھاؤں گا جو تم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا اور جو خاص کر کے تم اپنے بستر پہ جب تم جاؤ اس کو پڑھو۔ پھر اس کے بعد اس نے آیت الکرسی سکھائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، یہ پوری جو ہے آخری آیت الکرسی تک اس نے سکھائی۔ پھر یہ بات جب لن یزال علیک من اللہ حافظ، پھر یہ بھی شیطان نے کہا اگر تم اس کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک حفاظت کرنے والے فرشتے کو لگا دے گا، تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو لگا دے گا۔ اور ولا یقربک الشیطان، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے کل کے ساتھی کا کیا، تمہارے کل آنے والے شخص کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے کہا وعدہ کیا کہ میں تم کو چند کلمات سکھاؤں گا جس کے ذریعے سے اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، پھر اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یزال علیک، پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک حافظ، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ متعین کر دے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس کے بعد وکان احرص شیئن الخیر، چونکہ صحابہ اکرام اچھی باتیں سیکھنے کے جو ہے ہمیشہ جو ہے ایک لالچ میں ہوتے تھے کہ دین کہاں سے ملے سیکھیں، یہاں تک کہ شیطان کے پاس بھی اگر دین مل گیا تو وہ سیکھنے لگے۔ اس کے بعد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ صدقہ کا وہ کذوب، سنو وہ شیطان نے تم سے سچ بات کہی ہے مگر حقیقت میں وہ جھوٹا ہے، حقیقت میں وہ تو جھوٹا ہے مگر جو بات تم کو بتا کر گیا ہے وہ سچی بات ہے اس کے۔ تو اس سے پتا چلا کہ شیطان بھی جو ہے دین کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ انسانوں میں دیکھ سکتے ہیں، انسانوں میں بے شمار لوگ ہیں جو دین پر عمل تو نہیں کرتے ہیں مگر ان کو بہت سارے قرآن کی آیتیں یاد رہیں گے، ہے نہیں؟ بہت ساری دعائیں یاد رہیں گے مگر کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، کبھی مسجد کی طرف نہیں آئیں گے، ہے نہیں؟ ایسا جنات میں بھی موجود ہیں، شیاطین میں بھی موجود ہیں، دین کو جانتے ہیں مگر دین پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ساری باتیں بتائیں، اس لیے میرے بھائیوں یہ شیطان جو ہے ہمیشہ ورگلائے گا، بھڑکائے گا، برائی کی طرف لے جائے گا۔ ہم جو ہے یہ ہمارے اوپر ہے ہم کتنا شیطان سے بچتے ہیں، ورنہ آج شیطان دنیاوی لالچ دے کر بہت ساری چیزیں سکھائے گا، بہت ساری چیزوں پر بھڑکائے گا، مگر قیامت کے دن کہے گا کہ میں تم کو جو ہے صرف زبان سے بولا تھا کہ ایسا کر لو اس میں فائدہ رہے گا، میں نے تو تم کو زبردستی نہیں کیا تھا، وہ تمہاری غلطی ہے، ہے نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے کہ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان قیامت کے دن جب پورا معاملہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت پر جہنمیوں سے شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ نے میں بھی تم سے وعدہ کیا، اور مگر اللہ اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ جو ہے وعدہ خلافی کر دیا۔ اس کے بعد کہا فما انا لی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر میں کوئی زبردستی نہیں کیا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے صرف تم کو دعوت دیا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو، میں نے تم لوگوں نے میری بات فوری مان لی، فوری تم میری بات مان لیے۔ اس کے بعد فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن اب تم جہنم میں گئے ہو تو مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ پر ملامت کر لو، خود اپنے آپ پر ملامت کر لو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا، آج کے دن نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج میں پورے تاکید کے ساتھ اس چیز کا میں انکار کر رہا ہوں جو دنیا میں تم جو ہے کفر کرتے تھے مجھے لے کر، یعنی جو مجھے ذریعہ بنا کر تم کفر کرتے تھے آج میں اس کا انکار کر رہا ہوں کہ تم نے جو ہے میری بات مان کر نہیں کی، تم نے اپنی مرضی سے خود تم نے شرک کیا، تم نے اپنی مرضی سے خود کفر کیا، یہ آج میں جو ہے پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کم وقت میں بہت ساری باتیں ہم جو ہے سننے کی کوشش کی، بہرحال یہ بتایا گیا شیطان یہ ہمیشہ دھوکے باز ہے، یہ جو ہے انسانوں کا کبھی بھلائی نہیں چاہتا، کیونکہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان سے اس نے دشمنی مول لی، اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش یہی رہے گی، مگر چونکہ انسان بآسانی اس کی بات نہیں مانے گا اس لیے الگ الگ پیرائے اپناتا ہے، الگ الگ طریقے اپناتا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈال کر کام نکالتا ہے، ہے نہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک کو لانے کے لیے اس نے پورے جو ہے چار نسل جو ہے لی، کئی ہزار سال کے بعد دھیرے دھیرے کر کے آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس کے اندر شرک جو ہے داخل کیا۔ اس کو پتا ہے کہ انسان کو اگر میں فوری بولوں گا شرک کرو تو نہیں کریں گے، ہے نہیں؟ اس لیے پورا انداز، پورے ایک سسٹمیٹک انداز میں جو ہے ایک لمبے ایک پروگرام کے ساتھ اس نے شرک کو داخل کیا۔ اس طریقے سے بے شمار برائیاں، بے شمار جو ہے عقیدوں کی خرابیاں، شرک اور بدعت اور کہانت، بے شمار چیزیں جو ہے شیطان انسان کے اندر داخل کرتا ہے۔ عقل مند مسلمان وہ ہے کہ شیطان کے پیرایوں کو سمجھیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو فوری اس میں جو ہے اس برائی سے رک جائیں، ہے نا؟ کوئی جب بھلائی کا ارادہ دل میں آتا ہے سوچیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ہے، تو اس بھلائی کی طرف جو ہے آگے بڑھیں۔ جب برائی کا جب دل میں ارادہ آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، تو فوری اپنے قدم کو روک لیں۔ تو آج کے درس کا جو ہے اہم مقصد یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو شیطان کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے حربوں کو پہچان کر اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں جو آج کے دن اس دین کے اہم موضوع کو سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی جو ہے مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی شیخ کے علم میں اضافہ کرے اور انہیں جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. باقی پروگرام کا شیڈول اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اپنی بات کا آغاز اس حدیث سے کروں گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے خیر کا, صحابہ سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے خیر کا, اور میں سوال کیا کرتا تھا اللہ کے نبی سے شر کا, تاکہ مجھے علم ہو جائے اور میں اس سے بچ سکوں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے سٹارٹ میں تمام بھائیوں کو موقع دیا جائے گا کہ اس موضوع کے اندر رہتے ہوئے وہ جو ہے سوالات اپنے کر سکتے ہیں, جو بھی ان کا سوال ہو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا, یہیں پہ انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.